odwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry. Poniedziałek, 4 maja. Minęła 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Budowa gazociągu Baltic Pipe ruszy w najbliższych dniach. Prezydent Andrzej Duda mówi o milowym kroku w drodze do uniezależnienia Polski od gazu z Rosji. Galerie handlowe to nie miejsce spotkań społecznych, a duże sklepy, dlatego je odmrażamy, mówił w Trójce minister zdrowia Łukasz Szumowski. Test and go. Wojsko uruchamia mobilne punkty do badań na koronawirusa. W najbliższych dniach zacznie się budowa Baltic Pipe. Prezydent Andrzej Duda poinformował rano o tym, że został podpisany kontrakt wykonawczy na tę inwestycję. Konferencję prasową śledziła Aneta Pawłowska-Krać. Kto podpisał ten kontrakt? Dzień dobry. Dzień dobry. Kontrakt podpisała spółka Gaz System i włoska spółka Saipem. Został podpisany tuż przed długim weekendem, a poinformował o tym prezydent Andrzej Duda na porannej konferencji prasowej. Budowa ma ruszyć w najbliższych dniach. Prezydent zwrócił uwagę, że to milowy krok do uniezależnienia Polski od gazu z Rosji. Baltic Pipe, który biegnie najpierw z szelfu norweskiego do Danii, a następnie do Polski na nasze wybrzeże, do Trzęsacza, gdzie będzie ten gazociąg na polskie wybrzeże wychodził. 30 kwietnia spółka Gaz System podpisała kontrakt już wykonawczy na realizację tej inwestycji z firmą Saipem Limited. Inwestycja rusza, ona ma już wcześniej uzyskane wszystkie pozwolenia, zarówno duńskie, jak i polskie na jej realizację. Gazociąg bałtycki, który połączy Norwegię, Danię i Polskę, ma być uruchomiony w październiku 2022 roku. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. Muzea, galerie, biblioteki, centra handlowe, hotele to instytucje, które dziś mogą wznowić działalność. Zanim zostaną otwarte, muszą spełnić wytyczne, które zapewnią wszystkim bezpieczeństwo. W centrach handlowych wprowadzono limity osób. Nie będą otwarte siłownie, kluby fitness, a jedzenie można zamawiać tylko na wynos, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Galerie nie są wtedy miejscem spotkań, miejscem społecznych kontaktów, tylko po prostu dużym sklepem i w sklepie odmrażamy. W związku z tym nie ma w galeriach food courtów, nie ma możliwości spożywania posiłku, nie ma ławeczek do posiedzenia, nie ma fontan, nie ma tych wszystkich elementów, które wyróżniają galerię od takiego dużego sklepu. Od dziś można też umawiać się na zabiegi rehabilitacyjne. Ważne zmiany także dla pracowników transgranicznych. Nie muszą już przechodzić dwutygodniowej kwarantanny. Wojsko uruchamia mobilne punkty do pobrań na obecność koronawirusa w organizmie. Pierwsze takie miejsce powstało w Krotoszynie i będzie obsługiwane przez żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Mobilny punkt będzie działał na zasadzie test and go, czyli przetestuj i jedź, tłumaczy rzecznik dowództwa WOT, pułkownik Marek Pietrzak. 30-kilkoosobowy zespół metodą taką potokową będzie dokonywał wymazów osobom, które będą przyjeżdżały tam po prostu samochodami bez wychodzenia z samochodów. To wszystko będzie się działo w takich 5 strefach. Strefa wyczekiwania ewidencji. Kolejna strefa to będzie strefa badań. Tam właśnie będzie realizowany wywiad medyczny, między innymi pomiar również temperatury. Później strefa odpoczynków i ostatnia strefa odkażania. Samochód przejedzie przez specjalne maty. Do testów będą kierowane osoby na wniosek lokalnych służb sanitarnych. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zdecydowanie wygrał prawybory prezydenckie Partii Demokratycznej w stanie Kansas. Z powodu epidemii koronawirusa głosowanie w całości odbyło się korespondencyjnie. Według Stanowej Komisji Wyborczej Joe Biden uzyskał prawie 77% głosów, zdobywając 29 delegatów na konwencję. Jego dotychczasowy rywal Bernie Sanders uzyskał 23% głosów. Choć senator z Vermont w ubiegłym miesiącu zawiesił kampanię, jego nazwisko pozostało na kartach do głosowania i będzie on mógł zachować 10 delegatów na konwencję zdobytych w Kansas. Sanders nie ma jednak szans na nominację, którą prawdopodobnie uzyska Joe Biden, o ile nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. Epidemia koronawirusa zburzyła kalendarz prawyborów Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. Niektóre stany przesunęły głosowanie na czerwiec. W Nowym Jorku całkowicie anulowano prawybory. W Kansas przeprowadzono głosowanie korespondencyjne. Karty wyborcze rozesłano do 400 tysięcy zarejestrowanych demokratów. W prawyborach wzięła udział rekordowa liczba 146 tysięcy osób, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w 2016 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Strażacy obchodzą dziś swoje święto. Przypada 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim świętego Floriana. W związku z pandemią w tym roku zrezygnowano z oficjalnych obchodów. Od lat praca strażaków zmienia się i nie polega tylko na gaszeniu pożarów, mówi Kamil Dzwonnik z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie. zarówno wypadek w komunikacji drogowej, zdarzenie chemiczne, wszelkie właśnie te zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i tego sporo się dzieje, jak również naturalnych praw przyrody, czyli podtopienia, wichury, połamane drzewa, to wszystko będziemy zaliczać do kategorii miejscowych zagrożeń, czy choćby tego kotka, który wejdzie na drzewo i należy mu udzielić pomocy. Od 2003 roku w Polsce Dzień Strażaka jest świętem zawodowym ustanowionym przez Sejm. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej. Sport w Trójce. Jan Kałucki. Po niemal dwóch miesiącach przerwy piłkarze występujący w Ekstraklasie wznowią wspólne treningi. Zawodnicy już nie mogą się doczekać, aż wbiegną na murawę. Różne emocje są też w klubowych gabinetach. Rzecznik prasowy Krakowi Przemysław Staniek. Podekscytowanie pomieszane z obawą, jak to będzie wyglądało. To będzie jakiś zupełnie inny futbol, puste trybuny, więc to będzie taki test, jak ta piłka nożna nasza wygląda bez tej otoczki. Ale nie tylko piłka nożna. Dziś otwarte zostały dwa ośrodki przygotowań olimpijskich. Zostajemy jednak przy futbolu, bo nie gaśnie zainteresowanie Michałem Karbownikiem. Młodemu piłkarzowi Legii Warszawa przyglądają się już nie tylko czołowe kluby Ligi Hiszpańskiej, ale też z Ligi Włoskiej, jak Atalanta Bergamo i Napoli. 19-letni Karbownik to jeden z najbardziej utalentowanych polskich zawodników. W styczniu odebrał statuetkę dla odkrycia roku na gali tygodnika Piłka Nożna. Teraz informacje ze Stanów Zjednoczonych, bo tam polityka wchodzi do świata sportu. W ostatni piątek Sąd Federalny odrzucił wniosek prawników mistrzyń świata żeńskiej reprezentacji USA, które domagają się od federacji równouprawnienia płacowego oraz poprawy warunków socjalnych i otrzymania takich samych, jakie mają ich koledzy z męskiej kadry, która w porównaniu do pań nie osiąga żadnych sukcesów. Chodzi tutaj zarówno o pensję, ale także o opiekę medyczną czy bazę treningową. Adwokaci domagali się 66 milionów dolarów odszkodowania. Wymiar sprawiedliwości odrzucił ich wniosek. W tej sprawie złożone zostało zażalenie. W temat włączył się teraz kandydat na prezydenta z ramienia demokratów, były wiceprezydent Joe Biden. Postawił on sprawę jasno. Jak zostanie głową państwa, to płace będą musiały być wyrównane. Jeżeli tak się nie stanie, to cofnie państwowe finansowanie na organizację Mistrzostw Świata, które w USA odbędą się w 2026 roku. Biden dodał, że zawsze będzie wspierał kadrowiczki USA w walce o równouprawnienie płacowe. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachrowski. I na koniec o wczorajszym Wings for Life. To globalna impreza biegowa, gdzie zbiera się pieniądze na badania nad zerwanym rdzeniem kręgowym. W normalnych okolicznościach zawodnicy rywalizowaliby jednocześnie w kilkunastu miastach na całym świecie. W tym roku każdy uczestnik ruszył w pojedynkę ze specjalną aplikacją. Jednym z nich był nasz ski-alpinista Andrzej Bargiel. Nasza trasa to ścieżka pod Reglami w kierunku wylotu Doliny Kościeliskiej. Kapitan dogonił nas na 8 kilometrze. Była podwójna motywacja ze względu na to, że biegliśmy po to, by pomagać i to zawsze jest pozytywne i warto to robić. A w tym roku zebrano ponad 3 miliony euro. Kolejny sport w Trójce tuż po 17. Ależ błyskawicznie państwo reagują, dołączając do życzeń szczególnie strażakom, którzy wyjeżdżają, zdejmując kotki z drzew. Dziś będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Najwięcej rozpogodzeń na południu i na wschodzie. Być może strażacy będą mieli ręce pełne roboty, bo możliwe także burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, no i w czasie burz wiatr porywisty do 60 km na godzinę. A na termometrach dziś od 10 stopni na Podhalu, 14 na Pomorzu Zachodnim. W większości regionów 16, a najwyższa temperatura na Podlasiu do 17 stopni. No i dziś, jak wiemy, Dzień Strażaka, także Hutnika, obchodzony w Dniu Świętego Floriana. Przysłowie na dziś i to, tak sobie myślę, taka uwspółcześniona, korporacyjna wersja mądrości ludowych od wiernego słuchacza pana Stefana. Gdy na Floriana leje, na premię zgasły nadzieje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób.

Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa ni... Dziś będzie się chmurzyć, przelotnie padać, najwięcej rozpogodzeń, jak słyszeliśmy, na południu i na wschodzie, ale możliwe także burze. No i bardzo dobrze, niech pada, bo sucho, że ho, ho, ho. 2 2 7 3. Dzisiaj jest 4 maja, dzień świętego Floriana, więc wszystkim strażakom i zawodowym, i ochotniczym, szczególnie właśnie w tym czasie, najlepsze życzenia. I Monikom też. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po godzinie 9. Nadal oficjalnym terminem wyborów prezydenckich jest 10 maja. Jednak zanim parlamentarzyści dojdą do porozumienia i ustalą ostateczny termin, przyjrzyjmy się bliżej, jak miałyby wyglądać wybory korespondencyjne. Pracownicy Poczty Polskiej już przeszli szkolenia i są gotowi do pracy, co potwierdza listonosz pan Piotr Piotrowski. Dzień dobry, panie Andrzeju. Już tu dałem coś panu. Mnie ludzie znają. Ja staram się zawsze być dla ludzi uprzejmy. Na pewno z mojej strony będą obsłużeni w sposób bardzo profesjonalny, zgodnie z tymi przepisami, które nakazują i mnie, i im taką ostrożność daleko idącą. Ustalone są pewne zasady, będziemy te przesyłki wyborcze wrzucać pod kontrolą dwóch osób. Jedna będzie wrzucać listonosz, druga osoba będzie kontrolować. Chcę, żeby pan wytłumaczył, bo ja naprawdę nie wiem. Czyli będą dwie koperty, ale będą bez nazwiska. Otrzyma pani pakiet wyborczy. Witold Paluszak, NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. To będzie koperta, w której będzie znajdowało się oświadczenie. To będzie druk czysty, czyli poda pani swoje imię i nazwisko i wpisze pani swój PESEL. I włoży to pani do tej głównej koperty. Natomiast swój głos włoży pani do tej najmniejszej koperty, zamknie go szczelnie i włoży do tej zbiorczej koperty razem, zaklei pani to wszystko, wrzuci do skrzynki pocztowej, do urny przechodniej. Będziemy to zbierać w te przygotowane przez pocztę skrzynki. Pakiety wyborcze w dniu wyborów należy wrzucać do specjalnych skrzynek. Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Które będą dopiero ustawiane, nie będą to czerwone skrzynki pocztowe, a specjalnie ustawione skrzynki, które będą w tym dniu wyborów pełniły funkcję urn. Do tej pory, jeżeli ktoś w dniu wyborów nie był w miejscu zamieszkania, mógł dopisać się do listy wyborców tam, gdzie będzie tego dnia. Jak to będzie tym razem? Oczywiście to wszystko jest zachowane. Tomasz Grzelewski, Biuro Prasowe Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli ktoś rzeczywiście w dniu wyborów prezydenckich będzie znajdował się gdzie indziej, może się dopisać do rejestru wyborców tam, gdzie będzie przebywał w dniu wyborów. To upoważnia do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, niezależnie od tego, jaką one będą miały formuły, bo ten przepis obowiązuje zarówno podczas głosowania takiego tradycyjnego, ale także, jeżeli to rzeczywiście wejdzie w życie, głosowania korespondencyjnego. Dobrze, jest termin ostateczny? 5 dni przed wyborami można to załatwić. Pakiety wyborcze dla osób objętych kwarantanną będą dostarczane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w sposób bezdotykowy. Będziemy starali się uprzedzić osoby przebywające na kwarantannie telefonicznie o dniu doręczenia, tak aby te osoby mogły w bezpieczny sposób otworzyć swoje drzwi, podjąć pakiet wyborczy i bez żadnego kontaktu z naszym pracownikiem go odebrać. W przypadku odbierania głosów od osób, które przebywają na kwarantannie, nasi pracownicy podstawią pod drzwiami urnę. Odsuną się i wtedy osoby izolowane włożą do tej urny swoje pakiety. Później urny te dostarczymy komisjom wyborczym. A o procedurę wyborów korespondencyjnych pytała nasza reporterka Ewa Dudzińska. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 19 minut po godzinie 9. Breakout w oryginale już był dziś o poranku w muzycznym kalendarzu. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy, teraz nowa wersja starego wielkiego przeboju. Światło świecy, będziesz miała świecę dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem tuż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Chleba. Oni zaraz wezmą mnie. Zbyszek z Bielska-Białej napisał, ależ pięknie zagrał to mistrz Wagiel. Cudo, ach, ta jego gitara. To męskie granie 2019 i dogrywka. I jeszcze pan Paweł napisał jako strażak, dziękuję za życzenia dla strażaków właśnie. Miejmy nadzieję, że nasz patron święty Florian będzie miał w swojej opiece nas, strażaków oraz wszystkich, których zabezpieczamy. 25 minut po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Bit i Krystian Hanke. Witamy ponownie. Nie dowiedzieliśmy się i pewnie już nigdy nie dowiemy, kto miał wystąpić na Kraków Live Festival. W tym roku go nie będzie. Informacja o odwołaniu jest ciekawa o tyle, że chodzi o imprezę, która zazwyczaj odbywa się w drugiej połowie sierpnia. A przecież nie tak dawno temu w nadziei na uchronienie się przed całkowitym odwołaniem na finał wakacji przenosił się czerwcowy festiwal Tauron Nowa Muzyka. Wciąż czekamy na słowo od Artura Rojka i off festiwalu, który miał się odbyć między 7 a 9 sierpnia. W obecnej sytuacji wygląda to raczej na formalność. Smutną formalność. Borrow water off this man, here goes nothing, okay? And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Oh, that's proper rain, that tastes like hairspray. And I'm thinking, people pushing by. A najbliższa edycja Kraków Live Festival zaplanowana jest na 20-21 sierpnia 2021 roku. When I feel my heart go dark inside. Po przeżywających renesans kinach samochodowych przychodzi pora na koncerty samochodowe. Pierwsze tego typu imprezy już się odbyły w Danii i Niemczech. Bilety rozchodziły się ekspresowo. Wstęp, czy raczej wjazd, był ograniczony do 250 samochodów. W każdym z nich mogły znajdować się maksymalnie dwie osoby. Say my prayers and wait for the sunrise. You show up in all of the worst times. Always close, my demons in disguise. Mats Langer, duński piosenkopisarz, który kilka dni temu wystąpił na przedmieściach Aarhus, powiedział, że wiele już koncertów w swoim życiu zagrał, ale to było pierwsze tego rodzaju doświadczenie w jego karierze. So I close my eyes and I count to ten. Do powrotu do klubowego i koncertowego życia szykują się w Hiszpanii. Od 11 maja będą tam mogły odbywać się wydarzenia kulturalne, w których będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 30 osób i to tylko pod warunkiem, że będą się odbywać w przestrzeniach mogących w normalnych warunkach pomieścić minimum 3 razy tyle. Dwa tygodnie później miałyby już być legalne koncerty na świeżym powietrzu na 400 siedzących w odpowiedniej odległości od siebie osób. Zespół Gorillaz dołączył do licznego grona wykonawców, którzy składają hołd Tonyemu Allenowi. Współpraca i przyjaźń między legendarnym nigeryjskim perkusistą a Damonem Albornem zaczęła się wraz z powołaniem do życia zespołu The Good, The Bad and The Queen. Najnowszym i ostatnim owocem ich współpracy jest właśnie opublikowana piosenka How Far, nagrana przez Gorillaz. Gościnnie pojawia się tutaj także Skepta. Utwór powstał tuż przed koronawirusowym zamknięciem świata na cztery spusty. Dzieląc się nim natychmiast, chcieliśmy złożyć hołd duchowi wielkiego człowieka, Tonyego Allena. Wciąż nie została podana przyczyna śmierci 79-letniego muzyka. Zmarł nagle, w miniony czwartek w Paryżu, w którym od lat mieszkał. You gotta have a suit for the christening, a suit for the wedding, and a suit for the court case. Probably wear the same suit to the funeral. Trying to see the bigger picture, man, it's bigger than the portrait, bigger than me. No, you can't fight off your demons with vitamin C. Have to open your mind, use your vision and see. Keep your eyes on the prize so vigilantly. Love how you live, remember the world full of expensive shit. Can't forget the poor, cause you're friends with the rich. Stay true to the bone, I ain't ever gonna switch. Yeah, yeah, yeah. Wagwan, brother. Time to hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, lay your face on the cover. Who's that pressing on the buzzer? Better check the camera, you don't wanna get stuck up. You listen close, you can hear death around the corner. One wrong move and we're all gonna suffer. For the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, let your face on the cover. Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke ponownie jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz Marcin Jagiełowicz, minęła 9.30. Informator ekonomiczny. Marek Kamiński, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Dzisiaj pierwszy etap realnego odmrażania gospodarki. Czy to dla branży turystycznej jest jakieś światełko w tunelu? To jest, proszę państwa, małe światełko i zaczynamy działać tutaj, ponieważ hotele były jakby zamknięte przez prawie półtora miesiąca. Teraz je trzeba od nowa uruchomić, ponieważ są nowe wytyczne i teraz po prostu w naszych rękach jest jak najszybsze przygotowanie hoteli i fizyczne otworzenie dla gości. Marcowe dane GUS-u pokazały 65% spadek liczby turystów, a przecież mówimy o miesiącu, w którym jeszcze wielu obostrzeń nie było. Jak pana zdaniem będzie wyglądał kwiecień i kolejne miesiące w turystyce? Z obliczeń na przykład hotelarzy wynika, że jeden miesiąc niepracowania hoteli jest to dla branży hotelowej na przykład strata rzędu od 800 milionów do miliarda złotych. To tyle traci branża hotelowa. Natomiast na przykład biuro turystyczne, tak zwany jeden z największych organizatorów, który podaje wyniki giełdowe, więc one są jakby bardzo miarodajne, to spadek sprzedaży miesiąc do miesiąca to jest około 40%. Za sam marzec, nie licząc anulacji, które były czy będą w kwietniu. To są olbrzymie sumy. Pamiętajmy, że turystyka to jest w Polsce 7% PKB, czyli można powiedzieć, że to jest olbrzymie przedsiębiorstwo i olbrzymi dochód dla budżetu. I to od półtora miesiąca, czy praktycznie od dwóch, nie działa. Za nami specyficzna majówka. Jak pana zdaniem będą wyglądały wakacje w tym roku? Jest teraz pytanie podstawowe. Czy będziemy odpoczywać tylko w kraju, czy będziemy mogli wyjeżdżać za granicę? Nie jest sprawa, że my będziemy chcieli, czy będziemy mogli wyjechać na wakacje zagraniczne. Sprawa polega na tym, gdzie i które kraje będą chciały nas przyjmować. To jest problem ogólnoeuropejski, prawda? Czyli Unia Europejska na ostatnim spotkaniu ministrów zajmuje się tematem. Oczywiście to są wszystko w tej chwili tylko wstępne rozmowy, jak to zrobić, bo jeżeli zaczniemy indywidualnie na ten temat rozmawiać, to znaczy nic z tego nie wyjdzie, bo może się okazać, że nikt nas nie będzie chciał gdzieś w innych krajach europejskich przyjmować, prawda? Bo Wyspy Greckie wprowadzają na przykład paszporty epidemiologiczne, mają być uruchomione trasy turystyczne. Jakby to wszystko razem musiało zadziałać, żebyśmy mogli pojechać na wakacje. I myślę, że na pewno pojedziemy. Pytanie tylko, kiedy? Czy to będzie lipiec, sierpień, te tradycyjne miesiące wakacyjne? Czy może to się przesunie na przykład na wrzesień? A może w ogóle ten sezon można uznać będzie za stracony? A czy branża turystyczna szuka jakichś kreatywnych sposobów radzenia sobie z tą obecną sytuacją? Ja już widziałem przewodników, którzy oprowadzają teraz online. Oczywiście próby łatania dziury teraz są prowadzone, natomiast absolutnie nie zmieni to tego, że będziemy chcieli w sposób już fizyczny pojechać na wakacje. I to oczywiście są próby, które robią przewodnicy, czy usługi zwiedzania muzeów, czy jakieś tutaj zwiedzanie miast wirtualne w komputerze. Ale wakacje to są wakacjami rodzinnymi. Jesteśmy przyzwyczajeni do spędzania wakacji rodzinnie. Dzisiaj jest to wszystko zawieszone, ale naprawdę jestem przekonany, że to wróci. Turystyka się oparła terroryzmowi, oparła się wulkanom, które wybuchały. Myślę, że również otrze się teraz tej sytuacji epidemiologicznej, tylko po prostu trzeba na to poczekać. Trzeba po prostu złapać drugi oddech. A jak pan spędził majówkę? Byłem w lesie, jeździłem na rowerze. To i tak jest bardzo dużo w stosunku do tego, co było jeszcze 2 tygodnie temu. Mieszkam w lesie, w mieście, koło którego leży Warszawa. Mówię to dokładnie, z naciskiem, w Józefowie, dużo lasów, świder, miejsca, gdzie można spędzać czas właśnie nie spotykając się w dużych grupach. Pozdrawiamy oczywiście Józefów, zalesiony Józefów, nomen omen blisko Międzylesia pod Warszawą. Marek Kamieński, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, życzę dobrego dnia i dobrego powrotu do pracy. Naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Bardzo dziękujemy. Od dziś otwarte zostają nie tylko boiska, obiekty sportowe, także hotele, galerie handlowe i muzea. O tym, jakie placówki będą otwarte, jakie zasady związane z koronawirusem będą w nich obowiązywały, porozmawiam za chwilę z naszym gościem. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte. I wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 23 minuty 10. Głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale mnie jest dziś. Czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujno śpi w drogę mi, jak szarmotka zra. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa okoisz u moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat bym na tyłku siadł. I czy warto, czy warto mi znowu relej, bo był kończę. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Kolejna nowa wersja starego przeboju w wykonaniu orkiestry online i Adama Sztaby. Od najbliższej środy, bo Państwo o to pytają, kiedy mają być otwarte przedszkola i żłobki, od 6 maja. Pytają Państwo także o restauracje. Te jeszcze pozostają zamknięte, ale ważne, że od dziś otwarte będą hotele, galerie handlowe i muzea. Za 19 minut 10. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, tak jak zapowiedział premier, pewne obostrzenia znikają, ale na razie nawrotu pandemii mogą one wrócić. Dziś otwieramy instytucje kultury i biblioteki i o tym porozmawiam z moim i Państwa gościem, którym jest pani Paulina Florianowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę powiedzieć, jakie obiekty kulturalne właśnie od dziś będą dostępne? Rzeczywiście od dziś zdjęto zakaz działalności dla bibliotek, muzeów i niektórych innych instytucji kultury. Natomiast, tak jak przed chwilą powiedziałam i to, co w swoich wypowiedziach też podkreśla pan premier Piotr Gliński, jest to zdjęcie zakazu działalności, a nie nakaz ich otwarcia, ponieważ te instytucje, które pozostawały zamknięte od 12 marca, muszą teraz dopiero sprowadzić swoich pracowników i dostosować trasy zwiedzania do nowych obostrzeń i przepisów sanitarnych, więc to nie oznacza takiego natychmiastowego otwarcia. Oczywiście część muzeów można zwiedzać już od 20 kwietnia, bo 20 kwietnia ponownie otwarte zostały parki, a dzisiaj w takim symbolicznym otwarciu muzeów będzie o godzinie 13 otwarcie nowej specjalnej trasy na Zamku Królewskim w Warszawie. Dzisiaj też otwarte zostanie dla turystów Wzgórze Wawelskie z możliwością zwiedzania renesansowych ogrodów położonych wokół Wawelskiego Zamku. Natomiast pani moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, na jakie atrakcje możemy liczyć, możemy spodziewać się zupełnie nowych wystaw czy ekspozycji? No, to są atrakcje już na dziś. Poza wszystkim jeszcze też trzeba pamiętać, że dzisiaj jest poniedziałek, więc tradycyjnie muzea zamknięte są w poniedziałek i to jest ten dzień pracy wewnętrznej, więc tym bardziej dzisiaj do muzeów powracają pracownicy i przygotowują tutaj w szczegółach te zasady otwarcia. W ciągu najbliższych dni kolejne muzea będą informować o zasadach, na jakich się otwierają. Oczywiście, że będą nowe atrakcje, natomiast no, z pewnych atrakcji też pewne atrakcje też nie są możliwe. Przede wszystkim dotyczy to wystaw czasowych, które były oczywiście zaplanowane we wszystkich muzeach i które uwzględniają wypożyczenia, często też wypożyczenia z zagranicy dzieł na te wystawy. To siłą rzeczy w tej chwili nie jest możliwe, szczególnie w przypadku dzieł sprowadzanych z bardziej odległych zakątków świata, bo wstrzymany jest transport lotniczy, jak doskonale wiemy. Więc z tymi wystawami czasowymi jeszcze będziemy musieli się wstrzymać, ale ograniczenia powodują też możliwości, to znaczy muzea muszą dostosować teraz swoją ofertę do zmienionych możliwości. No właśnie, chciałem zapytać, bo pani powiedziała o zasadach, na których placówki się otwierają. Od czego będzie zależało, które z obiektów będą dostępne od dziś? Cóż, zwiedzanie muzeów to jest zawsze taka wypadkowa bezpieczeństwa zbiorów i ludzi i w dzisiejszej sytuacji widzimy to szczególnie wyraźnie, to znaczy udostępniane obiekty nie mogą zagrażać ani bezpieczeństwu ludzi ze względów sanitarnych, ani bezpieczeństwu zbiorów. W związku z tym oznacza to pewne ograniczenia, nie będzie zwiedzania grupowego, zostaną wyłączone na przykład w większości multimedia, wszelkie ekrany dotykowe, tego typu rzeczy. No to z oczywistych względów nie może w tej chwili funkcjonować. Natomiast jest to okazja do pokazania zbiorów na co dzień przechowywanych w magazynach, które teraz mogą ujrzeć światło dzienne i zastąpią te obiekty, których nie można chociażby wypożyczyć. To oznacza też cały czas i bardzo intensywnie prowadzoną ofertę online, dzięki której muzea zyskują zupełnie nowe grupy odbiorców. Już nie tylko tej publiczności, która jest w stanie fizycznie dotrzeć do placówki, ale często na przykład lekcje edukacyjne realizowane przez muzea w sieci, ich odbiorcami staje się na przykład młodzież z zupełnie odległych zakątków kraju niż lokalizacja danego muzeum, a często nawet innych zakątków świata, bo rozwija się świetnie współpraca ze szkołami polonijnymi w ten sposób. No i z pewnością ci, którzy być może nie zainteresowaliby się stacjonarnym na żywo odwiedzeniem muzeum przez ostatnie tygodnie, zresztą wiele placówek udostępniało w sieci swoje ekspozycje, zainteresowało się właśnie tym tematem. Powiedzmy jeszcze o środkach bezpieczeństwa. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo pracowników tych placówek kulturalnych? Na przykład do muzeum, do biblioteki, oczywiście idziemy w maseczce. Oczywiście te wszystkie obostrzenia, które obowiązują nas we wszystkich innych obiektach, czyli zachowanie odstępów, maseczki, dezynfekcja rąk, te wszystkie zasady będą również obowiązywały w muzeach i myślę najważniejsze zwrócenie jest uwagi na taką wzajemną życzliwość i zrozumienie, że wszystkie te ograniczenia nie są wprowadzane przeciwko publiczności, tylko właśnie dla bezpieczeństwa publiczności, bo tak jak wspominałam, muzeum to jest wypadkowa bezpieczeństwa zbiorów i bezpieczeństwa ludzi. Na to zwracamy uwagę, szczególnie w Trójce. Powiedzmy jeszcze w skrócie, gdzie znaleźć informacje, które z placówek są od dziś dostępne? Jest takie miejsce na stronach internetowych ministerstwa? Na stronach internetowych ministerstwa jest ogólna informacja o zasadach. Są też sformułowane wytyczne opracowane wspólnie przez Ministerstwo i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Zresztą byliśmy jednym z pierwszych państw, które opracowało takie szczegółowe wytyczne dla muzeów, i w jakim trybie mają się otwierać. I te wytyczne podkreślają, że jest to proces indywidualny, więc tutaj muzea w tej chwili opracowują szczegółowe plany swojego otwarcia. My oczywiście już taki drąb tych planów otrzymaliśmy, ale to się cały czas zmienia na bieżąco. Myślę, że też z powrotem dzisiaj pracowników jeszcze szczegóły będą doprecyzowane, więc najlepiej szukać informacji na stronach muzeów, którymi jesteśmy zainteresowani, a my na stronach ministerstwa i w kanałach komunikacyjnych ministerstwa też oczywiście w miarę możliwości będziemy takie informacje udostępniać, w miarę ich napływania i precyzowania. Natomiast takim symbolicznym dzisiaj otwarciem jest, no powiedziałabym to, królewskie podejście do muzeów, czyli Wzgórze Wawelskie i Zamek Królewski. Uroczyste otwarcie w Zamku Królewskim, zresztą z udziałem pana premiera Glińskiego, zaplanowane jest na godzinę 13. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była pani Paulina Florianowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 12 minut 10, a za chwilę o niektórych tylko atrakcjach, które na dziś przygotowały państwa w Trójce. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Stary hutnik ze Stalowej Woli, stara Szczecha, i chciałbym serdeczne życzenia złożyć wszystkim hutnikom, szczególnie hutnikom ze Stalowej Woli, od starego Szczechy Wicka. Będą wszyscy wiedzieć. Dzisiejsze gorące pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Za 8 minut 10. Dzisiaj w Trójce. Po 10 zajęcia poprowadzi Piotr Baron z naręczem płyt i wspomnień z nimi związanymi. Po 10.30 kolejny fragment Akademii Pana Kleksa przeczyta mistrz Piotr Frączewski, a pani od muzyki po 11 zaproponuje naukę gry na instrumentach online. Przed południem Solaris Stanisława Lema, to nasz zwycięzca plebiscytu 100 książek na stulecie niepodległości. I oczywiście będzie też po 13 słuchowisko Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Słuku, jedyny. Cicho, wiem, szaleć można. Później będzie też powieść dla młodzieży, a po 15 dużo bieżących i ciekawych tematów w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Z kolei po 19 będziemy prezentować nowości wydawnicze, głównie polskich artystów. Kurtyna w górę. Po 21 na scenie teatralnej Zegarek Jerzego Szaniewskiego. A po 23 przypomnimy występ Andrzeja Smolika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z 2007 roku, tuż po wydaniu świetnie przyjętej płyty 3. W imieniu koleżanek i kolegów zachęcamy do słuchania Trójki. Zapraszamy, zapraszamy do Trójki. On the train tracks, how did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake, push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing, you said hey you're okay, you seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes, I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, every one of us shines a light of love. Blindly to the dark, and every one of us shines a light of love. I want to look away.